11 gemeenten houden vanaf vandaag raadsverkiezingen vanwege herindelingen op 1 januari. Zo fuseert Purmerend met Beemster en wordt de nieuwe gemeente Land van Kuik gevormd uit Boksmeer, Kuik, Gave, Mil en Sint-Hubert en Sint-Antonis. Op sommige plekken duren de verkiezingen vanwege corona 3 dagen. België heeft afgelopen weekend de miljoenste boostervaccinatie gezet tegen het coronavirus. Volgens viroloog Mark van Rans zijn de eerste resultaten bemoedigend. In woonzorgcentra zijn de laatste weken minder uitbraken te zien. In oktober waren er nog zo'n 40 corona-uitbraken en nu nog minder dan 20. België begon in september met een derde prik voor de meest kwetsbare mensen. En sinds vorige maand kunnen alle 65-plussers een boosterprik krijgen. Het NOS-journaal. In de rechtszaak tegen de Israëlische oud-premier Benjamin Netanyahu legt vandaag een belangrijke getuige zijn verklaring af. Contact nu met correspondent Ties Brok in Israël. Ja, Ties, kun je misschien even uitleggen waar die zaak tegen Netanyahu ook alweer om draait? Nou, die draait om behoorlijk ernstige beschuldigingen die te maken hebben met corruptie. Netanyahu wordt verdacht van 3 strafbare feiten, te weten omkoping, fraude en het schenden van vertrouwen. En in de ernstigste beschuldiging, dat is omkoping, daar gaat het om bepaalde deals die hij zou hebben gesloten met een telecomgigant. Namelijk dat hij gunstige wetgeving zou invoeren, waardoor die telecomgigant enorme winsten kon maken. En in ruil daarvoor dat er positieve berichten over hem en over zijn familie zouden verschijnen. En vandaag dus inderdaad een belangrijke getuige die aan het woord komt. Ja, en wie is dat? Nou, dat is een voormalig rechterhand van Netanyahu. Hij was een paar jaar lang zijn belangrijkste woordvoerder. Maar hij wordt ook wel omschreven als een rücksichtloze spin in het web. Een soort spindokter. Maar ook een manager van alles die allerlei dingen voor Netanyahu deed. Nir Geffetz is zijn naam. En hij is een kroongetuige geworden. Hij is op een gegeven moment gearresteerd en heeft een deal gesloten met de aanklagers dat hij zou getuigen om Netanyahu te beschuldigen van die ernstige feiten. In ruil voor strafvermindering of zelfs het ontlopen van straf. Dus dat is degene die nu vandaag aan het woord komt. Dus hij gaat belastende dingen zeggen over Netanyahu? Ja, hij begon vanochtend met een soort beschrijving van Netanyahu. Dat was misschien nog niet meteen crimineel belastend, maar gaf wel een idee over hoe Netanyahu te werk ging. Hij had het over iemand die eigenlijk obsessief bezig was met zijn imago in de pers. Bijvoorbeeld tijdens een gesprekken over de veiligheid van het land. Dan wat Netanyahu dan nog belangrijker vond, waar je hem voor mocht storen. Dat was de manier waarop hij op dat moment in de pers werd afgeschilderd in andere zaken. Dus zo werd hij even getypeerd door die getuigen. Maar wat eigenlijk belangrijker is, is dat hij ook vertelde over geheime besprekingen tussen Netanyahu en de baas van die telecomgigant waar ik het net over had. En daar zal hij nog meer over gaan vertellen. En de verwachting is dat hij daar Netanyahu echt wel in het nauw mee kan drijven. Hij wordt niet voor niks wel gezien als een van de belangrijkste, of misschien wel de belangrijkste getuige in deze zaak. Goed, dankjewel, Ties Brok. Saoedi-Arabië kent sinds vandaag een nationale voetbalcompetitie voor vrouwen. In het land waar vrouwen tot 2018 niet eens op de tribune mochten zitten, zijn de laatste jaren meer vrijheden gekomen. Zo is er sinds vorig jaar een vrouwelijke autocoureur. Tot een jaar daarvoor mochten vrouwen niet in een gewone auto rijden. Volgens Midden-Oosten deskundigen wordt vrouwensport onder meer gestimuleerd omdat veel Saoediërs te zwaar zijn. Ook wil het land met het uitbreiden van de vrouwenrechten een rooskleuriger beeld van zichzelf naar buiten brengen. Het weer, het is vrij zonnig, alleen in het zuidoosten komt bewolking voor. Het blijft droog en het wordt 5 graden in het zuidoosten tot 9 in het westen. Komende nacht is er in het zuidoosten op veel plaatsen lichte vorst. Morgen is het bewolkt met soms een bui bij een graad of 10. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Erwin de Hart. De A2 Eindhoven richting Maastricht is door een ongeluk vannacht nog steeds dicht tussen knooppunt Vught en knooppunt Empel. Zal niet al te lang meer duren, maar nog steeds is de weg afgesloten. Moet men omrijden via Waalwijk en Gorkum over de A59, A27 en de A15. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp 4 kilometer file. Door een ongeluk met 2 vrachtwagens is tot 3 uur vanmiddag maar 1 rijstrook open. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Een geheimzinnige patiënt verstoort je nachtdienst. Nu ben je nooit meer veilig. De nieuwe thriller van Esther Verhoef. De Nachtdienst. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. De Nachtdienst van Esther Verhoef. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Gouden sieraden en indrukwekkende beeldhouwwerken van de Azteken. Dit en nog meer kom je tegen op de grote internationale Azteken-expositie in Leiden. Tickets en meer informatie via volkenkunde.nl. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. Azteken in Museum Volkenkunde. Ook leuk voor kinderen. Kom ook. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Goedemiddag. De Doorbraak is een nieuwe serie met gesprekken over het doorbraakmoment van artiesten en kunstenaars. En ik trap deze serie af met de regisseur van De Kleine Blonde Dood en All Stars. Dat is natuurlijk Jean van der Velde. Over zijn doorbraak vertelt hij na 12:30 hier bij mij aan tafel. En Kenny G is de meest succesvolle saxofoonspeler ter wereld. Maar hij heeft ook een grote schare haters. Tot voor kort hoorde Benjamin Herman daarbij. En straks vertelt hij waarom hij nu een fanboy is geworden. En hoe de nieuwe documentaire over Kenny G daarbij heeft geholpen. En verder maakt Ellen Dekwits zich druk over het zorginfarct waar we op afstevenen. Maar nu eerst, horeca in het nauw. De Nieuws BV. Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland sluiten vanaf 6 uur vandaag de deuren en blijven dus tot en met 6 april gesloten. Het is een hele droevige aanblik om hier nu te staan en te zien dat alles dicht is. Veel ondernemers dreigen namelijk failliet te gaan, zeggen ze. En daarom dragen ze in Den Haag symbolisch de sleutel van de horeca over aan politici. Grote frustratie bij Koninklijke Horeca Nederland over de sluitingstijd van 7 uur 's avonds. Heel moeizaam. Als ik de signalen vanuit de achterban hoor, dan trekt men echt de streep en is men klaar met dit kabinet en deze maatregelen. Ja, ze hebben het zwaar te verduren gehad. En ook de nieuwe maatregelen zijn weer een bittere pil voor de horecaondernemers. Hun deuren moeten om 8 uur 's avonds dicht en ze ontvangen geen noodsteun meer. En daarbij komt ook nog het grote dilemma van het personeel behouden of wegsturen. Bij mij aangeschoven 2 horecaondernemers. Ron Okhuizen, eigenaar van restaurant Goesting in Utrecht. En Marije Vos, eigenaar van restaurant De Overburen in Amersfoort. Goed dat jullie zijn aangeschoven beide. Fijn. Ron, ik begin even bij jou, want de maatregelen zijn al meer dan een week van kracht op dit moment. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Slecht. Omzetdaling van 50%. We zijn nu inderdaad een week verder. Rutte had ons beloofd, en ik citeer zijn eigen woorden, ruimhartige steun voor ondernemers in nood. Mm-hmm. Die is er niet. Er is een soort steunmaatregel afgekondigd. TVL, 30% omzetverlies. Het gaat over een kwartaal. Even, ik wil het heel kort houden. Dat houdt voor ons nu in voor deze 3 weken, want daar hebben we het even over. Ja. Dat er nul steun is in TVL. Ja. Tegemoetkoming vaste lasten. Maar laat staan in de NOW. Dus dan hebben we het over loonkostensteun. Ja. Er is dus geen steun. We kunnen het weer zelf ophoesten. En dat gaat niet meer. Het is leeg. En dat is de financiële kant. Daar gaan we zo meteen nog dieper op in. Hoe gaat het met jou persoonlijk? Hoe ga je hiermee om? Zwaar. Het begint wel zijn tol te eisen. We zitten een beetje aan het eind van ons Latijn. We zijn natuurlijk. Ik zag net Bruno Bruins. Dat was 15 maart vorig jaar. Ja. Toen had ik nog een gezond bedrijf met een reserve in kas. met braaf pensioensparend. En nu heb ik een belastingsschuld en ik heb helemaal niks meer en er zit niks in kas. En ik lig eigenlijk wel heel vaak wakker. Financiële zorgen, 1,5 jaar, wat? We gaan naar 2 jaar toe. Dat begint ze tol te eisen. Ja. Ja. Marije Vos, geldt dat ook voor jou? Lig jij ook nachten wakker? Ja, inmiddels weer wel. We hadden de trein net rijdende september, oktober eindelijk weer kostendekkend gedraaid. En die korte klap, zoals ze het noemen, dat is gewoon een keiharde klap in ons gezicht. Ja. Vooral mentaal. Je hebt een restaurant waar voornamelijk zakelijk publiek komt, hè? Ja, ja. Wat merk je eigenlijk van het thuiswerkadvies dan? Nou, ik merk nu dat het sinds de afgelopen persconferentie wel echt opgevolgd wordt. Wat inhoudt dat wij overdag gewoon leeg zitten. Echt 85% annuleringen. En in de weekenden pak je dan nog wat mee van het particuliere publiek. Maar het is verschrikkelijk. Want je kunt hier totaal niet op anticiperen verder. Je kunt geen aanpassing doen in jouw businessmodel. Nee, want de mensen die normaal bij ons lunchen of dineren, die zijn normaal aan het werk en die werken nu thuis. Ja. Dus die zijn er niet. Ron, hoe zit dat eigenlijk met die 8 uur sluitingstijd? Jullie doen diners, toch? Klopt. Hoe gaat dat bij jou? Heeft dat impact? Dat heeft zeker impact. En met name door de week heeft dat impact. Want dan redden de mensen het niet. Hoe cynisch ook, maar ik krijg annuleringen op het laatste moment omdat ze in de file staan. Ondanks dat thuiswerkadvies. Dus dan heb ik echt wel de grootste aderlating dat er maar heel weinig mensen voor het diner komen. In het weekend kunnen de mensen wat eerder aanschuiven. Want wij hebben de tijden wel verruimd. Maar die 8 uur is harde maat. En ja, dat red je door de week. Niet te doen. Nee, niet in verband met werk. En file, heel ironisch, inderdaad, zoals je zegt. Ja, zegt het. Ja. Ja. Marije, is er het grote dilemma, ik noemde dat eerder al, met personeel. Ja. Wat doe je daarmee? Laat je ze gaan? Hou je ze? Hoe ga je ermee om? Iedereen weet waarschijnlijk dat er heel grote tekorten zijn in de horeca. Dus ik ben heel blij en trots dat ik mijn team nog compleet heb. Ja. Want op het moment dat we weer mogen, ja, moet er omzet gemaakt worden om die schulden terug te betalen. Dus als ik geen mensen heb, kan ik geen omzet maken. Het is een soort dwangbuis waar je in zit, waar je niet uit kan. Maar wacht even, is jouw team, je zegt ik heb mijn team nog compleet, maar is dat omdat zij zo loyaal zijn dat ze blijven? Of is het, want je kunt ze niet zoveel bieden, enerzijds omdat ze ontzettend loyaal zijn, anderzijds omdat we gewoon met z'n allen leven van geleend geld. Ja. Ja. Heb jij dat ook, Ron? Moet je ook personeel wegsturen? Nog niet. Maar we zijn pas een week onderweg. Ik verzin wel klussen om ze aan het werk te houden. Ook al hebben we natuurlijk minder te doen. Gaan nog een keer een inventarisatie doen? Ja, dan gaan we weer schoonmaken. Dan gaan we weer dat bijna therapeutisch werk. Mm-hmm. Dus ik hou het nu nog wel vast. Maar ik vrees natuurlijk de komende weken. Want ik denk dat we er met deze maatregel nog niet zijn. Mm-hmm. En dan zitten we straks natuurlijk, dat hoor je ook al om. Stel, je mag weer en je hebt een personeelstekort. Hebben jullie daar al mee te maken gehad? Of voor jou niet, hè, Marije? Omdat je personeel gewoon. Ik heb vorig jaar, eind van het jaar, er een aantal moeten laten gaan. En gelukkig, toen we weer mochten, wilden ze heel graag terugkomen. Ja. Okay. Maar dat gaan we niet nog een keer doen, nee. Nee, dat gaat niet nog een keer gebeuren? Nee. Want hoe gaat dat dan straks in de praktijk als jullie personeel nodig hebben? Nou ja, als je ze nu laat gaan, los je er uiteindelijk, vind ik, niks mee op. Want je zit met een ontslagvergunning die je moet aanvragen, een opzegtermijn, een transitievergoeding. Nou. Dus uiteindelijk ben je nog veel duurder uit. Dus het is nu uitzingen, hopen dat het bij 3 weken blijft, waar ik niet in geloof. Waarom denk je dat het niet gaat gebeuren? Omdat de cijfers nog steeds heel slecht blijven. Ron, kijk jij ook zo naar de toekomst? Ja, je ziet mij ook fronsen. Ja, nee, zo kijk ik zeker, want alle seinen staan op rood. En alle begrip voor de maatregelen die genomen moeten worden, laat daar geen discussie over zijn. Dus nee, hier zijn we nog niet uit. Dus dan zijn de rapen gaar. Ja, toch is er wel wat discussie over die maatregelen. Er is veel te doen over de bereidheid van mensen om zich dus aan die nieuwe maatregelen te houden. Dit zei Robert Willemsen van Koninklijk Horeca Nederland eerder bij mijn collega Patrick Lodiers in de Nieuwsbv hierover. Ik vind dat de overheid zich zou moeten focussen op waar het probleem zit. En dat is op dit moment niet in de horeca. En gaat de horeca zich eraan houden om 7 uur dicht? Ja, ik verwacht, sinds gisteravond krijgen we natuurlijk heel veel reacties. Heel veel verdrietige ondernemers, heel veel verdrietige medewerkers, boze mensen. En de algehele lijn die ik hoor is, hier trekken we de streep. En dit gaan we gewoon niet doen. Ja, Marije Vos, Willemsen die zegt dat horecazaken zich niet aan de sluitingstijd kunnen gaan houden. Hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Ik vind dat niet een oplossing. We moeten met z'n allen onze verantwoordelijkheid nemen. Los van of we geloven of de maatregelen zin hebben. Mm-hmm. Dus uiteindelijk hou ik me netjes aan de maatregelen. Vind ik ook dat iedereen dat moet doen. Maar dat houdt in dat het kabinet ons wel moet compenseren voor alle gemiste omzet. Ja, ja. Maar je spreekt dus eigenlijk van een soort van verantwoordelijkheid, gedeelde verantwoordelijkheid eigenlijk van de horeca. Kijk jij daar ook zo naar, Don? Oh, ik ben het volledig eens met haar, want wij houden ons aan de maatregelen. Laten we daar geen twijfel over laten bestaan. Ja. Met de hak in het zand en tot 10 uur 's avonds doorgaan. Dat moeten we niet doen. Ik zit hier. Ik zit te vertellen dat we steun nodig hebben. En voor mijn part ga ik nog meer de bühne op. Dat is de manier om aandacht te vragen voor ons probleem. Geef ons niet dit laatste setje, want we donderen in het ravijn. Ja, maar ik hoor ook veel klachten van horecaondernemers die zeggen, ja, maar die QR-code, het controleren aan de deur, het is gewoon te veel werk. Ze willen te veel van ons en ze geven ons te veel verantwoordelijkheid daarin. Nou, dan gaan we uit elkaar. Want daar ben ik het echt niet mee eens. Het is niet zoveel moeite. En daarbij, doe het nou maar gewoon, want het dient wel een doel. En ja, geen discussie. Maar nou, heb je het idee dat als dit soort tweedelingen ontstaan, hè, binnen de horeca zelf, is er trouwens een tweedeling binnen de horeca op dit moment? Dat denk ik wel. Ja. In heel Nederland, dus ongetwijfeld ook in de horeca. Want er zullen echt ondernemers zijn die het er niet mee eens zijn. En misschien inderdaad op het punt staan om hun eigen weg te kiezen. Maar ik denk ook dat de oplossing niet is. Ja. In de tussentijd is die ondersteuning, die nauwregeling is helemaal gestopt. Hè? Ja. Begrijp je de keuze van het kabinet hier? Nee, helemaal niet. Absoluut niet. En ik lees altijd alle Kamerbrieven als er weer steunmaatregelen afgekondigd worden. Zodat ik goed weet waarom ze bepaalde dingen wel of niet doen. En dit hele stuk wat er geschreven is over de NOW, het is lulkoek. Het is echt onzin. Ja. Ik zeg trouwens, nou, dat zeggen we op de eilanden, maar het is NOW-steun hier in Nederland. NOW, maar het is inderdaad een lastig dilemma, want in de tussentijd zitten jullie met je handen in het haar, Ron Okhuizen. Ook ondernemerslobby MKB die vindt dat ondernemers die hard getroffen worden door de nieuwe maatregelen extra belastinguitstelsel zouden moeten krijgen. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik vind dat er nog wel veel meer steun moet komen. We hebben gewoon de botte pech dat wij aan de verkeerde kant van de economie zitten. Mm-hmm. Daar kan ik niks aan doen. Dat is geen ondernemersrisico. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Er moet 100% steun zijn. Dat zeg ik al vanaf het moment dat het 15 maart was vorig jaar. Want hier kunnen wij niks aan doen. En ik geloof erin dat wij in het belang van de volksgezondheid dicht moeten. Ja. Laten we dat eventjes duidelijk hebben. Maar help ons dan, en help ons niet voor een deel, maar help ons dan voor 100%. Dit is geen ondernemersrisico. En wat er nu gebeurt, is dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want dit is de steun volledig laten gaan. We gaan even naar de politiek. Ik denk dat het hoog tijd is dat we even gaan kijken hoe het daar zit. Aan de lijn heb ik meneer De Jong hangen. Hij is D66-Kamerlid, Roemke De Jong. U heeft meegeluisterd. Goedemiddag. Ja, een hele goede middag. Ja, nou, ik kan me voorstellen, u zit op uw tong te bijten als u dit hoort. U komt zelf uit een horecafamilie. Of niet? Ja, ik heb tot mijn 19e vanaf de geboorte gewoond boven de brasserie van mijn ouders. Dus ik weet hoe pijn het doet als je je zaak niet kan bestieren zoals je het wil. En ik kan me het gewoon niet voorstellen hoe het moet zijn voor al die horecaondernemers die nu zo lang gesloten zijn en zoveel financiële pijn ook ervaren. En dat lijkt me heel erg treurig. Nou, even trouwens voor de luisteraars thuis of onderweg. Die horen allerlei bezigheden op de achtergrond. Er is wat verbouwing gaande, hè, daar in de Tweede Kamer. Ja, ondanks dat deze verhuizing al enige tijd aangekondigd is, wordt er nog steeds druk geklust in het pand. Goed. Dus helaas is dat inderdaad de achtergrond. Nou, dat is wat we horen. Maar we gaan het even hebben over de inhoud verder. Want ik had het net al over die NOW-regeling. Die is opgehouden. Hoe definitief is dat wat u betreft? Nou, wat mij betreft niet heel definitief. Kijk, het gaat er nu om dat het een korte klap is. Dat is wat het kabinet heeft aangekondigd. Maar de cijfers spreken toch anders. En als inderdaad steunmaatregelen verlengd zouden worden, is ook het eerste waar je wat mij betreft naar kijkt onder andere de NOW. Want ondernemers hebben gewoon inderdaad heel veel moeite om hun mensen vast te houden. En precies zoals Marije ook aangeeft, als je dan weer kan, als je als ondernemer kan ondernemen, en dat is wat we hier ook willen in de Kamer, dan moet je wel de mensen hebben om die omzet te draaien. En als je die nu de laan uitstuurt, dan heb je een heel groot probleem. Ja, maar u zegt dus niet definitief wat u betreft. Wanneer dan weer wel? Nou, het gaat er nu om hoe gaan we verder met deze coronamaatregelen? Werken ze uit? Gaan we nog iets verlichten richting horeca? Of wordt het juist verdere maatregelen? Daar heb ik op dit ogenblik geen enkele informatie over. Wat ik wel zie is dat de Kamer heel druk kijkt hoe kunnen we horecaondernemers ook daadwerkelijk ondersteunen. En dat is ook wat ik graag wil. En daarom zitten we woensdag aanstaande om te spreken over het huidige steunpakket. Maar mochten er meer maatregelen zijn, dan is wat mij betreft ook meer steun zeker ter sprake. Ik zie hier de ondernemers aan tafel knikken, maar Vos? Ik vind dat ze nu al nodig zijn. Ze zijn nu al nodig. Niet alleen maar als het langer gaat duren of als er meer maatregelen komen. Ja, 85% omzetverlies over 3 weken. Het kost me meer dan 8000 euro in de week vanuit een buffer die er al niet meer is. Hm. U hoort het, meneer De Jong. U bent een beetje laat. Ja, wij lopen sowieso als Kamer altijd achter de brieven aan van het kabinet. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Maar het is daarna ook als ons, als volksvertegenwoordiger, om eens te kijken wat kunnen we daarin bereiken. En dat is ook altijd zoeken naar welke steun we nu kunnen geven. Maar als ik Marije hoor en ik hoor inderdaad dat haar gasten thuis blijven omdat ze thuis werken, ja, dan snap ik dat helemaal. En ik ben ook afgelopen week op bezoek geweest bij heel veel horecazaken en gesproken met veel ondernemers. En ik zie dat ook. En daarom ben ik het ook met Marije eens dat als ik die brief ook lees van het kabinet, dat ik mij wel zorgen maak over de opmerkingen die daar staan. Het gemak waarover wordt gesproken over die NOW. Dat past niet bij de verhaal die wij horen van horecaondernemers. En daar zullen we het kabinet ook op gaan bevragen. Nou, maar u moet nog steeds uitzoeken wanneer u dan die NOW zou willen. Om die weer terug te brengen. Nou, ik vind wel als er langer maatregelen nodig zijn, dat die NOW zo snel mogelijk terug moet komen. Ja, er wordt hier aan tafel echt geschud hoor, meneer De Jong. U had dat al lang ergens moeten kunnen bepalen, toch? Nou, zodra de uitspraken waren van de heer Rutte, hebben wij diezelfde avond nog een debat aangevraagd. Die staat voor woensdag ingepland. Dus ondanks dat misschien de tafel denkt u had sneller moeten zijn, hebben wij wel als D66 zo snel mogelijk gereageerd. Mm. En hebben we het er gelukkig woensdag over. Ja. Laten we even kijken naar de belastingen. Want als het gaat om uitstel van betalen met betrekking tot de belastingen, wat vindt D66 daarvan? Nou, wij snappen heel goed dat horecaondernemers nu zo snel mogelijk geld nodig hebben voor in hun bedrijven. Want het is natuurlijk heel krom dat je zegt, in principe moeten we van 1 december terug gaan betalen, terwijl aan de andere kant er nieuwe steun aangevraagd moet worden. En dat geld is er niet, want die omzet wordt niet gemaakt om dat terug te betalen. Dus wat ons betreft een hele reële optie. En op welke manier er geld naar die bedrijven moet en in moet, ja, daar zullen we het woensdag met elkaar over hebben. Maar ik snap heel goed dat dit in ieder geval niet werkt om volle met belasting terug te moeten betalen, terwijl je niet de omzet kunt maken die je zou moeten draaien. Ron Ookhuizen hier aan tafel, ja, horecaondernemer. Ik zie u fronsen. Ja, de stoom komt werkelijk waar uit mijn oren. Want het probleem is er nu. De salarissen van mijn personeel moeten er één deze dagen uit. De belasting moet eruit, de huur moet eruit, allemaal vaste lasten moeten eruit. Het probleem is er nu. En ik vind het fijn dat er wordt gedebatteerd tot we een ons wegen. Maar het probleem is er nu en we krijgen deze 3 weken al geen steun. En een normaal bedrijf kan dat dragen met een reserve. Maar wij zijn geen normaal bedrijf meer. Het is op. De koek is echt op. Wij gaan over 3 dagen in de problemen komen. Maar daar is echt, jullie zijn uitgekleed. We zijn uitgekleed. Alle reserves zijn op. En daarnaast vind ik ook, we praten nu over een uitgestelde belastingregel. Dat is een sigaar uit eigen doos. We moeten al 5 jaar langer doorwerken om de schulden die we nu opgebouwd hebben terug te gaan betalen. Die schulden willen ze alleen maar hoger maken. Er moet steun komen in de vorm van NOW, maar ook TOZO. Ondernemers kunnen niet van de lucht leven. Nee, ik snap het heel goed. Hè. Ik hoor het en ik ben zelf ook ondernemer, dus ik snap dit ook. En als ondernemer kun je vandaag iets beslissen en morgen doen. En mijn ervaring hierin is, in die 8 maanden Kamerlid dat ik ben, is dat dat vandaag op morgen niet lukt, maar wel zo snel mogelijk. En daar sta ik ook voor. En ik hoor ook heel goed wat deze ondernemers zeggen. En dat past ook naadloos in het plaatje wat ik van al die ondernemers hoor. Ja. Oké, er is steun, er is compensatie, maar mijn ondernemersvermogen is compleet weggeslagen. Mijn winst of mijn inkomsten voor mijn familie is er niet meer. En dat hoor ik. En inderdaad, dat is ook waar we het gesprek over moeten hebben. Want steun en compensatie voor je medewerkers of je vaste lasten dekt natuurlijk niet de lasten die je ook hebt voor je eigen gezin en je eigen familie. Ja. En ja, daar maak ik me zorgen over. Ik hoor hier. Ik wacht op de oplossing. U wacht op maar de wel oplossing. Heel snel. Ookhuizen wacht op de oplossing. En Marije Vos, vertrouwen in, als je het zo hoort? Op dit moment nog niet, maar ik laat me graag verrassen. Ja, en ik ben heel erg benieuwd naar een tijdlijn, meneer De Jong. Dat zou heel fijn zijn. Woensdag vanaf 4 uur debatteert de Kamer hierover. Goed. En dat gaat waarschijnlijk tot laat in de avond door. Dus wij hopen in ieder geval woensdagavond met meer oplossingen te komen. Maar de oproep die ik hoor is mij heel duidelijk. De reserves zijn weg. Jullie pensioenen zitten in de zaak. Jullie eigen vermogen zit in de zaak. En geld om de rekeningen te betalen is niet heel moeilijk voor de salarissen eruit. Vrijdag moeten de salarissen eruit, hoor ik hier. Voor. Dus dan weet u dat in uw achterhoofd straks aan tafel daar urenlang over gaan praten. Maar wij houden u er in ieder geval aan en bellen u straks, denk ik wel even terug na dat hele debat dat u heeft gehad om te kijken wat eruit is gekomen. Dank u wel voor nu. Ron Ookhuizen van restaurant Goesting in Utrecht en Marije Vos van restaurant De Overburen in Amersfoort, wil ik toch nog even gezegd hebben. En de Tweede Kamerlid Romke de Jong, die u hoorde namens D66. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, de Amerikaanse saxofonist Kenny G is geliefd, maar ook gehaat door velen. En die kritiek wordt niet onder stoelen of banken gestoken in de documentaire Listening to Kenny G. Al maakt hij zich daar zelf niet zo druk op. I know what kind of musician I am. I practice sax every day, as you know, from watching the film, 3 hours a day. And you do that for 50 years, you're just going to be really good. Okay, so I already know that. So when the critics start talking about this, it's like, that doesn't mean much to me. I'm going to keep working on my scales. I know where I'm at. Ja, straks praat ik verder met saxofonist Benjamin Herman over Kenny G. Maar nu eerst. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maker. En vandaag is dat Ellen Dekwiet. Ja, goedemiddag en goede maandag, lieve nieuwsbv'ers. Het was met weekendje wel, hè. Af en toe wist je gewoon niet meer welke tijd van het jaar het nou was. Er gingen bergen vuurwerk doorheen, maar het was toch geen oud en nieuw. Er waren avondrellen, maar er was toch geen avondklok. Ja, het enige dat bij het oude bleef, was het slappe pandemiebeleid, waardoor inmiddels zelfs leeuwen en bokito corona hebben. En nu de dagen korter worden en de brrr weer in de maand zit, net zoals vorig jaar weer code zwart in zicht komt. Terwijl in omliggende landen de boel al lang weer op slot is gegaan, grijpt het demissionaire kabinet nog steeds niet echt in, waardoor we weer eens op een zorginfarct afstevenen. En net zoals vanouds lijkt het de regering ook niet echt te boeien. Ja, Den Haag zal medio 2022 verpleegkundigen, artsen en ambulancepersoneel voor alle overuren, scheldkanonades, besmettingsgevaren en uitputtingsslagen wel een paar briefjes van 50 in de hand douwen, maar verder mogen ze het gewoon uitzoeken. En dat blijkt ook uit het afgelopen week in de trein te vondeling gelegde conceptregeerakkoord van VVD en CDA, waarin er met geen woord over de zorg werd gerept. Alsof deze niet allang overbelast is. Alsof er straks geen scans en operaties in te halen zijn. Alsof er geen massale vergrijzing aankomt. En soms bekruipt men het gevoel dat men bij VVD en CDA denkt van, nou ja, het zal allemaal wel loslopen. Voor hen komt alles immers toch altijd wel in orde. Oké, het CDA kreeg bij de laatste verkiezingen een flinke dreun en daalt nog steeds in de peilingen, maar dat maakt voor hun regeringsdeelname niet uit, aangezien ome Mark hen toch wel weer het volgende kabinet inlobbyt, zodat dan ook weer boetvaardige types als Hugo de Jonge de klappen kunnen opvangen die eigenlijk voor de VVD zijn bedoeld. En wat ook helpt, is dat liberale en christelijke partijen eenzelfde soort uitgangspunt delen. Namelijk het geloof dat er boven de mens een grote, onzichtbare hand hangt. Of die nou van de markt is of van God. Waardoor uiteindelijk alles toch wel weer op zijn pootjes terechtkomt. En waardoor je als bestuurder dus ook nooit echt verantwoordelijkheid hoeft te nemen. De wereld is immers zelfregulerend. En mocht het dan tegen alles wat je gelooft en belooft in toch nog misgaan, dan zeg je gewoon een paar keer sorry en zeg je dat je fout zat en ga je gewoon weer lekker op de oude voet verder. En zo krijg je een politiek die koerst op uitstel, die alleen maar in beweging komt naar maatschappelijke druk en verder de boel zoveel mogelijk de boel laat en zo weinig mogelijk slapende honden makker maakt. Misschien omdat ze oprecht geloven dat uiteindelijk alles wel goed komt. En anders is er wel een volgend kabinet of desnoods een volgende generatie die hun bende wel zal opruimen. Dat is politiek in Nederland in 2021. Niets doen en denken dat het wel goed komt. Er heilig van overtuigd zijn dat degenen die verstijven, degenen zijn die overblijven. Ineens is hij daar, de doorbraak. Maar wat betekent dat? Wat ging eraan vooraf en wat volgde? Artiesten over hun doorbraak en wat het met hen heeft gedaan. Ja, je hoort het vanaf vandaag. Vertellen artiesten uit allerlei culturele disciplines over hun doorbraak. Dat kan heel concreet, hè? Een plaat of een film of een boektitel zijn. Maar ook een moment dat bepalend was voor hun artistieke ontwikkeling. En ik trap af met regisseur en scenarist Jean van der Velde. En hij zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Ja, Jean, je hebt een enorm lange lijst aan films en series op je naam staan. Waaronder De Kleine Blonde Dood, de eerste All-Star film. Lek, Bram Fischer. Maar jouw doorbraakmoment, heb ik begrepen, zit daar niet tussen. Nee, ja, dat klopt ook wel. Ja, je kunt zeggen, de doorbraak is de eerste film die je maakt. Ja. De eerste keer dat je een publiek toespreekt bij een discussie na een film. Maar voor mij was het toch anders. Ik kwam al vrij jong op de filmacademie. Vrij snel daarna films gaan maken. Een beetje wat goedkope low-budget arthouse films. Die overal op festivals draaiden. En dat is fantastisch. Ja. En dat is ook heel belangrijk. Maar ik zat wel een beetje een paar jaar lang... een jaartje of 5, 6 lang films te maken die heel serieus waren. En ik werkte soms met acteurs. Peter Tuinman bijvoorbeeld, of Linda van Dijk. En die zeiden dan, ja, je bent veel geestiger dan de films die je aan het maken bent. Dus ik zei, hoe bedoel je? Ja, we kunnen lachen met je. En je films zijn zo serieus. En toen dacht ik, ja, gods, ja, nou, dat is misschien wel zo, maar dit wil ik gewoon. En toen was er op een gegeven moment, zat ik te kijken naar de laatste film die ik toen gemaakt had van de arthouse films. En toen dacht ik, ja, eigenlijk versta ik het vak nog niet echt goed. Eigenlijk ben ik niet echt nog bezig met scenario's schrijven, karakters ontwikkelen. Ik doe een beetje modieus, dat was het een beetje. Wacht even, deed je iets wat je eigenlijk niet heel erg leuk vond? Ik vond het leuk, films maken, ja. Vond ik hartstikke leuk. Ja. En dat wat ik wilde vertellen vond ik ook heel leuk. Maar ik had het gevoel, ik beheers het vak gewoon niet. Er zit meer in mij, of iets anders in mij, waar anderen mij attent op maakten, waar je iets mee moet. En dat is bijvoorbeeld met comedy. Toen dacht ik, ja, comedy, dat is zo'n beetje... Nou, als je jong bent en je bent heel serieus aan het filmmaken, dan is comedy een genre waar je je neus een beetje voor ophaalt. Ja. En toen was er een producent, die werkte bij Rob Houwer. De producent heette Hans Klap, die werkte samen met Rob Houwer toen. En die zei toen op een gegeven moment, wil jij eens een comedy schrijven? Want die kende ik vanuit de filmacademie nog. En toen dacht ik, dat ga ik gewoon doen. Oh, daar had je echt zin in? Ik dacht, ik ga het gewoon doen. Okay. Ik ga eens een keertje losbreken van het stramien waar ik in zit. En hoe pakte dat uit? En toen had ik een lol gewoon. En toen, ik dacht van, ja, ik ga gewoon alles verzinnen wat in mijn bolle kop opkomt. En het was, het script is nooit verfilmd. Misschien is dat wel een zegen. Is dat de doorbraak geweest dat die niet gemaakt is? Wat was het slecht? Of was het, wat ik was weet mee? Het eigenlijk niet meer. Ik zou het niet meer weten. Het was een goed begin. Misschien. Het was voor mij heel erg leuk, omdat ik vrij kwam van alle... Ja, weet je, het is ook, ik was 8 of 29. Je laat je oren heel erg hangen naar wat de omgeving vindt. Ja, ja. En ik dacht van, fuck de omgeving. En het was gewoon een ordinaire komedie. Een zedenschets met mannen die overspel plegen. Misverstanden, al dat soort dingen allemaal. Maar ik merkte wel dat ik vrij werd. En ik dacht, ja, ik moet gewoon dat vak scenario schrijven beter gaan leren. En ik moet gewoon me nergens meer iets van aantrekken. Ja. En dat vak scenario schrijven heb ik toen... mijn vrouw kreeg kinderen, of wij kregen kinderen. En toen dacht ik, nou, ik ga alleen maar schrijven. Ja. Een paar jaar lang. En scenario's voor Jan en alleman. En doe waar jij zin in hebt dus, wat en bij jou waar past. Ik zin in had. Ja. En toen kwam De Kleine Blonde Dood, via diezelfde producent. En dat was ook een heel, eigenlijk best wel een serieus verhaal, maar... Dat is geen comedy. Nee, maar ik had wel de vrij... Ik voelde me opeens eigenlijk veel vrijer om allerlei dingen in dat boek... Want het boek van Boudewijn Buurt, dat lachen natuurlijk. Maar om daar een heleboel dingen in aan te passen. En anders te doen dan een boek. Kon dat? Want je zegt aan de ene kant van vrijheid. Hè? Ik heb een paar keer al dat woord vrijheid voorbij horen komen in jouw verhaal. En natuurlijk creativiteit. Ja. Doen waar jij zin in hebt. Ja, met de verfilming van een boek gaat dat toch veel lastiger. Nou ja, ik nam een paar dingen al meteen voor. Ik zei, ik heb een gesprek met Boudewijn Buug. Ik zei, nou, het hoofdpersoon gaat geen Boudewijn heten. Die noem ik Valentijn. Oh, ja. En hij heeft ook geen Buug, hij heet Boeken. En er gaan toch een aantal dingen heel erg veranderen. En Boudewijn zei toen, I'll take the money and cry all the way to the bank. Liberace heeft dat ook. En ik hoef de film nooit te zien, dat zei hij. Oh ja? Ja, maar... ja, ik hoef hem nooit te zien. En hij had toen ook hele... Hij zei, als Danny de Munk maar niet de hoofdrol speelt. Waarom, dat weet ik niet waarom hij dat zei, maar... Maar goed, een naam veranderen, weet je, ook wel meer vrijheid inderdaad, creatieve vrijheid. Maar ik snapte doordat ik aan iets bezig was wat niet zo erg te maken had met dat hele serieuze innerlijke van jezelf, openbaren, snapte ik opeens dat scenario schrijven een vak is. Dat je personages creëren, dat een vak is. En ik zag toen opeens in... Dat er bijvoorbeeld in, het is maar een simpel voorbeeld, maar wel cruciaal voor dat boek, voor die verfilming van De Kleine Blonde Dood. Zoals het in de werkelijkheid gaat, moet hij uit een ziep legen op dat jongetje. Hij moet zeggen tegen zijn kind: van nou, tegen de dokter. De stekker eruit. Haal de stekkers eruit. In het boek schiet hij dan op de gang en wacht hij af en komt de dokter met het bedje voorbij en dan was dat het. En ik dacht, ja, film, omdat ik die boeken had gelezen en daarover na aan het denken was, film is handeling. Dus ik dacht opeens, het is natuurlijk veel dramatischer als een jonge vader die nooit de verantwoording heeft genomen voor zijn kind, ja, in de opvoeding niet en altijd maar een beetje land te vanten, dat de enige daad, of de eerste daad van totale verantwoordelijkheid, het zelf eruit trekken van de stekker is. En ik had toen opeens de zin, ik heb het kind zelf gemaakt, daar was de dokter toch ook niet bij, mag ik het dan ook zelf afmaken? Ja. En dat is de ultieme verantwoordelijkheid van een ouder. En dat is wat jij toegevoegd hebt. En dat heb ik aan toegevoegd. En dat heb ik alleen maar kunnen doen omdat ik gewoon nadacht over drama. Nadacht over, niet over wat wil mijn innerlijke ziel vertellen, maar hoe communiceer ik het allerbeste een verhaal naar een publiek toe. Ja. En dat publieksdenken, dat heeft me wel geholpen. Ja, het heeft je geholpen, het heeft je verder gebracht en het heeft je ook die vrijheid opgeleverd waar je dus zelf erg naar snakte. Het was ook een commercieel succes, hè? Speelt dat ook mee met de keuzes die je maakt? Omdat je het nooit weet. Je weet nooit wat een commercieel succes is. Maar wat wel meespeelt, is dat je nadenkt over hoe iets bij een ander over zou kunnen komen. Dat is wat ik geleerd heb toen. Ik was daarvoor alleen maar bezig met hoe ik het zelf vind. Terwijl ik denk van ja, ik kan wel iets zelf vinden, maar ik moet ook weten, iemand anders die geen idee van het onderwerp of van het verhaal of wat dan ook heeft, hoe maak ik stap voor stap duidelijk wat het is? Ik bedoel, ik kan wel een potje Go spelen of backgammon, ja. Maar als daar mensen naar kijken, dan zal ik toch eerst moeten beginnen om aan die mensen uit te leggen wat het is, hoe het spel in elkaar zit. Ja, en dat heb ik eigenlijk. Daarvoor was ik alleen maar met mijn eigen backgammon bezig en interesseerde me niet hoe andere mensen ernaar keken. En dan is dat commerciële succes natuurlijk gewoon bijvangst. Dat is absoluut bijvangst. Ja. Wat is nou jou het meest dierbaars? Want ik noemde eerder al een aantal titels op, hè? All Stars, Lek, onder andere. Welke film of tv-serie staat jou echt zit in je hart? Kijk, Wit Licht zit op een bepaalde manier in mijn hart, omdat het Afrika was. Ja. En voor mij, ik ben geboren daar en opgegroeid, dus dat was bijzonder. De moeilijkste film om te maken was eigenlijk All Stars 2, Old Stars. Omdat dat was dat was eigenlijk bedoeld met Anthony Kameling. En die, terwijl ik in de voorbereiding was met hem zelfs, pleegde hij zelfmoord. Ja. En Isa wilde gewoon dat die film gemaakt werd. En na een tijd stil liggen deden we het toch. Maar ik moest het hele verhaal aanpassen. En het was ook een, ja, het was ook een komedie. Het was ook een slice of life film. Dus om daar een balans te vinden in comedie maken en toch zorgen dat mensen ook de tragedie van het leven zien. Ja, dat je nog respectvol ook omgaat met wat er allemaal gebeurd is in het licht van. Oh. En ook met Anthony. Dus dat was mijn God. Een hele emotionele trip. Ja, kan me voorstellen. Ja. Laten we heel even naar een heel kort fragment uit deze film gaan. Neem ook woord. Galiel. Ja, Galiel. Galiel wat doet en wat Galiel dan ook doet. Is er iets veranderd? Ik bedoel, kijk, je kan je leven wel willen veranderen, hè? Maar je neemt toch altijd je eigen mee. Ja, dat was eigenlijk een beetje het thema van motto van de film. Ja? Ja. Je kan altijd wel veranderen, maar je neemt je eigen mee? Je kan je leven wel. Kijk, de jongens staan allemaal in dit verhaal. Zijn ze allemaal de 40 gepasseerd inmiddels. Ja. Dit is de tweede film. En ze staan, ik zei ook tegen ze, jullie zijn 10 minuten in de tweede helft en jullie staan met 3-0 achter. Het leven is niet wat je had voorgesteld dat het was. Dus ze zijn allemaal op een bepaalde manier bezig om hun teleurstelling te verwerken of het leven een heel andere wending te geven. Mm-hmm. Maar ja, je kan je leven wel veranderen. Je kan wel naar ik vertrek, naar waar dan ook gaan. Maar je neemt altijd jezelf mee. Ja, dat is wel zo, hè? Je ontkomt er niet aan. Je ontkomt niet aan je humeur en je beperkingen en je al die andere eigenschappen. En daarmee is de cirkel eigenlijk wel weer rond. Want Jean, dan kom je weer bij het begin. Je neemt altijd jezelf mee. Ja. Eigenlijk inderdaad, ook jezelf kun je niet ontkennen eigenlijk. Als dat je smaak is, dan is dat je smaak. En dat was mijn doorbraak. Dat ik op een bepaalde manier een gedeelte van mezelf aan het ontkennen of aan het negeren was. Ja. Heerlijk, lekker hè, als je dat moment hebt van begrip van jezelf. Ja. Wat zit er de komende tijd nog in het vat? Er komt binnenkort op tv, ik heb een Engelse serie gemaakt. Althans, een paar afleveringen daarvan. Van de Valk, met een totaal Engelse cast. Voor ITV, en dat wordt over de hele wereld uitgezonden. En dat komt ook volgend jaar ergens bij de KRO, geloof ik, KRO-NCV. En ik ben nu bezig met een animatiefilm. Ja, zit er allemaal humor in ook? Zeker, ja. Animatie is nog weer een andere doorbraak. Want met de animatie kun je werkelijk weer alle wanden en alles wat in je fantasie opkomt, kun je op een bepaalde manier vormgeven. Dat is een nieuwe wereld, of niet? Dat is een hele nieuwe wereld en dat vind ik heel erg leuk. Oké. Goed, nou misschien zit je hier over een paar maanden dan weer over de animatiefilm. Dat zou ik wel leuk vinden. Dankjewel. Regisseur en scenarist Jean van der Velde, onze allereerste gast alweer in de serie De Doorbraak. Heel veel succes ook met Allsorts en dus die animatiefilm. Volgende week de inmiddels wereldberoemde textielkunstenares Claudie Jongstra over haar doorbraakmoment. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Ja, dat Eric Clapton honderdduizenden fans heeft is algemeen bekend, maar dat zijn gitaar honderdduizenden euro's zou opbrengen, dat had niemand verwacht. Afgelopen weekend werd zijn gitaar voor meer dan een half miljoen euro geveild in New York. Nog nooit eerder heeft een voorwerp van een rockartiest zoveel opgebracht tijdens een veiling. De akoestische gitaar werd in 1970 gebruikt tijdens een live concert van zijn band Derek and the Dominoes. Grote kans dat Clapton, het volgende nummer, meespeelde op die gitaar. Dit is Layla van Derek and the Dominoes. Derek en de Domino's en natuurlijk Eric Clapton met Layla. De Nieuwsbv. Hij is een van de best verkopende muzikanten ter wereld, maar ook een van de meest gehate. Ik heb het over Kenny G. Hoe komt het dat de muziek van deze immens populaire saxofonist sommige mensen zo op de kast jaagt? Ja, over die vraag gaat de documentaire Listening to Kenny G, die vandaag in première gaat tijdens het Internationale Documentaire Filmfestival in Amsterdam. Oftewel, kortweg gezegd, ITFA. En ik ga erover praten met een van de bekendste saxofonisten van ons land. En dat is Benjamin Herman. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, best bijzonder eigenlijk dat je hier zit, Benjamin. Want ik heb begrepen dat je eigenlijk een beetje een hekel had aan muziek van Kenny G. Klopt dat? Ja, nou, ik ben niet de enige, hoor. De meeste zichzelf respecterende jazzmuzikanten in ieder geval, die hebben er wel een beetje moeite mee met de man. En vooral zijn succes. Maar ik ben bijgedraaid. Ik ben de afgelopen jaren natuurlijk ben wat ouder en milder. Maar sinds die documentaire ben ik weer helemaal een G-liever. Een G-liever, zoals je dat noemt. Nou, over de G-lieverschap, daar ga ik het zo met je over hebben. Maar ik wil toch nog heel eventjes in die afkeer duiken van je. Want waar kwam dat dan? Waar komt dat dan vandaan bij deze jazzmuzikant en bij jou? Nou, nogmaals, bij mij is het inmiddels verleden. Toen, ik ben vroeger een ander mens. Maar het is dat wordt ook uitgebreid in die documentaire besproken. Het heeft te maken met zijn succes. Het feit dat hij altijd lacht. Dat hij altijd hij is enorm lacht opgeruimd, als hij saxofoon speelt, lacht hij ook. Oh. En zijn saxofoongeluid roept bij mensen of erg veel afkeer op vaak, omdat het zo snerperig Wayne's World komt hij ook in voor. Ik weet niet of je die film hebt gezien. Wayne's World heb ik niet gezien, nee. Nou, maar ja, ik dus heb het begrepen dat hij daarin voorkomt. Inderdaad. Ja, dat een soort tandartsboor wordt het mee vergeleken. Oh, ja. Het geluid van zijn sopraan saxofoon. Ook zelfs mensen die afkeer hebben van zijn haar. Echt alles wat hij is, ja. Gewoon. Maar is het echt gewoon omdat hij niet goed kan spelen? Of is het geluid wat niet lekker is? Ik kan er toch nog niet echt een vinger op leggen, hoor, bij jou. Nee, maar dat is ook heel lastig. Ja. En het heeft volgens mij voornamelijk te maken met het feit dat hij echt tientallen miljoenen platen heeft verkocht. Oh ja. En dat is altijd natuurlijk lastig in zo'n niche als jazzmuziek. Als iemand dan in één keer heel succesvol wordt, dan kan niet goed zijn. Weet je, jaloezie? Ik denk dat dat wel meespeelt, hoor. Ja, okay, maar hij vroeger, is ook vroeger gewoon irritant. Jij hebt de documentaire ook gezien. Je vindt hem ook vreselijk. Ja, ik net even tijdens de muziek heb ik dat inderdaad even tegen jou gezegd, Benjamin. Maar goed, alle kaarten op tafel. Oké, dan gaan we het zo doen. Nee, maar inderdaad, ik ging die documentaire heel neutraal in. Want ik had niet echt een mening over Kenny G en zijn muziek. Ik dacht meer van, nou, het is een beetje wallpaper, zoals we het ook beschrijven. Mm-hmm. Hij begon me echt een beetje te ergeren aan die man. Het is inderdaad dat opgeruimde misschien wel. En dat eigenlijk niet de techniek heel goed beheersen, maar verder de soul er helemaal uittrappen uit de jazz. Voor mijn gevoel. Ja. Heb jij dat ook? Ja, had je dat ook? Ik kan het niet vergelijken met de echte helden uit het genre. Zijn grote voorbeeld is Grover Washington Jr. En dat is dan wel weer leuk. Na die documentaire ben ik zelf nu in de muziek van Grover Washington Jr. gedoken. Ja. Iedereen kent hem van Just the Two of Us met Bill Withers. En dat is wel een ander level. Ja. Gewoon qua inhoud en diepte en alles. Maar ik blijf bij mijn standpunt. Ik vind Kenny G, het is een fenomeen. Het is toch al 40 jaar is hij de bekendste saxofonist op de planeet. Wat leg me dat even uit. Je bent op een gegeven moment een G-liever geworden, zoals jij dat zo mooi noemt. Hè? En je zegt, dat komt door de documentaire. Welk element in de documentaire die je hebt gezien is voor jou het moment geweest dat je dacht, ja, maar deze man, geweldig. Een fenomeen, zoals je het noemt. Nou, ik vind het gewoon leuk als op een gegeven moment iedereen zo iemand haat. Dan ben ik toch wel benieuwd wat er allemaal achter zit. En ik vind dat, het is een hele bijzondere man. Het is een hele bijzondere carrière die hij heeft gehad. Hij was 26 toen hij wereldberoemd werd met zijn eerste album. En het is eigenlijk alleen, hij is dat alsmaar blijven voeden. En hij is van China, je hebt het gezien, de dag wordt afgesloten. De traditionele dagsluiting in heel China is going home van Kenny G. Dat is een liedje van Kenny G. Ja, en dat is ook omdat in China dan... Ik zag trouwens ook in de documentaire voorbij komen dat ze daar heel veel cd's van hadden gebrand. Want ze konden dat nummer zelf niet dan hier. En dan hebben ze dat nummer, dat zetten ze op zodra dus de winkels dichtgaan. Omdat het ook een beetje van dat muziek is waar je rustig van wordt. Of gedwee, volgzaam. Ja, daar wordt ook in die documentaire die nogmaals vandaag in première gaat op de ITVA. Listening to Kenny G. Wordt ook op een gegeven moment wordt hij... Kenny G beschuldigd van hersenspoeling door een of andere journalist. Een hele vooraanstaande journalist, moet ik zeggen. Maar eerlijk is eerlijk, als je naar zijn muziek luistert... je hebt ook wel echt het gevoel dat je in de wachtkamer zit of in de lift... of dat je eventjes op de volgende beller moet wachten. Ja. Dat soort dingen toch, daar kunnen we niet aan ontkomen. Ja. Waar komt dat dan door in die muziek, denk jij? Ja, dat is een bepaalde type muziek. Het bestaat al heel lang. Hè? Want Fausto Papetti, ik weet niet of je dat wat zegt... een Italiaanse saxofonist, die improviseerde niet... maar die speelde hits van de dag na. Die hebben miljoenen platen verkocht ook. In Nederland had je André Mos. Die kennen waarschijnlijk veel mensen niet meer. Maar dit was ook iemand die speelde hits na. En Piet Noordijk, onze... eigen saxofoonheld, beste saxofonist die er ooit in Nederland heeft rondgelopen. Die heeft ook een aantal van die platen gemaakt, van die liftmuziekplaten. Van die perfecte liftmuziekplaten, inderdaad. Maar vind je niet, wat mijn gevoel is, dat ik toch denk van... de ziel wordt er een beetje uitgehaald. Dat rauwe van jazz, de conversatie toch? Hè? Er wordt ook in de documentaire over gesproken. Als je jazz speelt, dan heb je bijna een gesprek gaande tussen muzikanten. Dat mis ik een beetje bij Kentje. Ja, dat klopt. Maar die muziek is er ook. Dan kan je ook gewoon met een Je zegt eigenlijk klikjes. Van, sure niet. Zeg gewoon een andere plaat op. Ja, ja. je moet geen appels met peren vergelijken. Oké. Ik ben het met je eens, hoor. Ik bedoel, als je dat vergelijkt met... Als je Kenny G vergelijkt met Grover Washington Jr., wat ik net zei, of John Coltrane of Charlie Parker, dat is geen vergelijk. Nee, Kenny G is Kenny G dus eigenlijk. Daar moeten we het op houden. Oké, nou, dan hebben we Kenny G als fenomeen. Dan is er een dieptepunt in zijn carrière. Komt ook in de documentaire voorbij. Je weet al waar ik op hint. Dat is het moment. Smullen? Ja. Je weet echt waar ik het over heb? Ja. Louis Armstrong? Ja, precies. Ja, dit is dus het moment waarop Kenny G dus postuum een duet doet met dus Louis Armstrong op een scherm achter hem. Heel veel jazzmuzikanten boos, jazzfans boos. Ja, hij heeft het uitgebracht als liedje. Ja. Even kijken, zijn naam staat eerst Kenny G en Louis Armstrong. Op de credits. Dus het is, dat is best wel heftig, maar... Dat is 20 jaar geleden, inmiddels meer dan 20 jaar geleden. En dat wordt ook uitgebreid in die documentaire besproken. Maar waarom die boosheid dan hierover? Want ik krijg gewoon een beetje cringe van. Maar ja, Louis Armstrong was ten eerste al overleden, dus die kon geen weerwoord bieden. Het waren natuurlijk alleen maar mensen, de platenindustrie en die daar allemaal brood in zagen. Ja. Maar Louis Armstrong is de... archetype jazzmuzikant. Hij is de vader van alle jazz, bij wijze van spreken. Weet je? Ja. Hij is hij was een uniek figuur. En ja, daar kom je niet zo snel aan. Had Kenny G hier vanaf moeten blijven, denk jij? Nou, dat vonden een heleboel mensen. Ja. En wat vind jij? Dat is dus het interessante aan die documentaire. Ja, kijk. Er wordt uitgebreid ingegaan op een brief van gitarist Pat Metheny. Ja. Die kennen mensen misschien van zijn samenwerking met David Bowie. This is Not America. Een waanzinnige gitarist. Een wereldberoemde gitaarheld. Ja. Die heeft een vernietigende brief op zijn eigen website geplaatst. Waarin die dreigt om Kenny G met een gitaar in zijn nek te Slaan zo, slaan. Zo boos is hij eigenlijk. Hij vindt het vreselijk. Het gaat maar door over necrofilie en dit en dat. Hij heeft het echt verpest, dus volgens hem. En dat wordt dus inderdaad uitvoerig in die documentaire besproken. Nou, we gaan niet te veel weggeven. Nee, maar ik kan ook niet. Er worden zulke goede dingen gezegd. Ja. En het is hoogst vermakelijk. Ja. En ik heb echt in een deuk gelegen. Ik heb mijn mond open van verbazing van wat er allemaal... Maar heb jij waarschijnlijk ook wel een beetje gelachen bij het volgende fragment... waar Kenny G zich echt helemaal niks lijkt aan te trekken van alle kritiek. Hij heeft andere dingen aan zijn hoofd. Die vindt hij veel belangrijker. That's a hard lick. I just played it really well. I don't think there's anything wrong with hard work, practice, preparation... and not perfection, but... At least trying is striving for it. Trying your best to strive for that. I don't think anybody can say there's anything wrong with that. That can't be wrong. I think that's why my career's lasted this long. I'm hoping so. Because that way I'll continue to do it. Het streven naar perfectie. Yeah. Lekker opgeruimd. Het is duidelijk. Yeah. Is dat ook eigenlijk wat jij eraan overhoudt als je dit hebt gezien, deze documentaire? Ja, ik vind hem gewoon een stuk sympathieker sinds ik de documentaire gezien. Hij heeft ook spot, zelfspot. En hij zegt gewoon hoe hij het ziet. En hij heeft thick scar tissue inmiddels, zegt hij. En misschien is dat wel de sleutel van alles, toch? Ik wil je bedanken, saxofonist Benjamin Herman. Wie nog geen genoeg heeft van Kenny G. Benjamin heeft een van zijn wekelijkse podcasts voor NPO Radio 2 Soul & Jazz aan hem gewijd. En de documentaire natuurlijk, Listening to Kenny G. Die draait deze week op het ITVA. En dit was de Nieuwsbv op NPO 1. Maar we gaan gewoon verder, hoor. En dat doen we natuurlijk op NPO Radio 1. Tot zo! Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, duizenden nieuwkomers in Nederland doen jaarlijks inburgeringsexamen. Om te slagen hebben ze wel degelijk taalles nodig. En ik misschien ook wel. Van gemotiveerde, goed onderlegde taaldocenten. Maar de inburgeringsbranche is een rommeltje en docenten worden onderbetaald. Kamerlid Gijs van Dijk die vertelt straks in de Nieuwsbv hier met mij waar het misgaat en hoe het volgens hem beter moet. Maar nu eerst. Rellen zijn niets anders dan puur geweld, zegt Rutte. Nu in het NOS-journaal. Ja, demissionair premier Rutte noemt de relschoppers van afgelopen weekend idioten die puur geweld gebruiken. Vanochtend zei hij tegen de pers dat politie en justitie alles uit de kast zullen halen om de daders te achterhalen. Ik realiseer me dat in deze samenleving er veel spanningen zijn, omdat we al zo lang te maken hebben met alle ellende van corona. En ik zal als premier, als liberaal, er altijd voor vechten dat in dit land gedemonstreerd kan worden. Dat is onderdeel van onze democratie, van onze rechtsstaat. Maar wat ik nooit zal accepteren, is dat idioten puur geweld gebruiken tegen de mensen die voor u en mij iedere dag in het veld verschijnen om dit land veilig te houden, onder het mom van we zijn ontevreden. Dit is niets anders dan puur geweld gericht tegen al diegenen die iedere dag voor ons dit land veilig weer te houden. Dit is gewoon een kans aangrijpen. En dat zagen we ook de dagen daarna op andere plekken in Nederland. Om onder het mom van we zijn zo boos over corona, onder dat mom gewoon een kans te pakken om eens even uit te kunnen halen naar de mensen in het land die ons veilig houden. De politie, de brandweer, onze ambulancediensten. En dat is onacceptabel. Gisteravond was het voor de derde avond op rij op verschillende plekken onrustig. Onder meer in Enschede, Groningen, Tilburg en Roosendaal was sprake van overlast door vuurwerk en vernielingen. In Nederland zijn meer dan 12.000 brievenbusfirma's. Dat concludeert de onderzoekscommissie Doorstroomvennootschappen. Die onderzocht wat er te doen is aan belastingontwijking en witwassen via dit soort firma's. De voorzitter van de commissie, Bernard ter Haar, vertelt in gesprek met verslaggever Emma Jackson hoeveel geld er nog door die bedrijven stroomt. Wat we gezien hebben is 120, 130 miljard euro per jaar. Dat is toch best veel geld. En heeft het u verbaasd dat dat nog steeds zo omvangrijk is? Nou, dat wisten we wel. In Nederland staat ook hoog op alle lijstjes. Dus echt een verrassing is het niet. Ik ben af en toe wel verrast over de constructies die je dan ziet. Hoe ingewikkeld en hoe slim ook constructies soms in elkaar zitten om toch uiteindelijk belasting te ontwijken. En denkt u dus dat daar wel echt nog iets aan te doen is als die zo slim zijn, die constructies? Als je weet wat het is, kun je ook gerichte maatregelen nemen. Dus aan de fiscale kant hebben we dat denk ik nu wel aardig in beeld. Bovenop wat er al gebeurd is, kunnen we nog wel een paar dingen doen. Aan de witwaskant is het wel ingewikkelder. Omdat witwassen is complex, ook om de data beschikbaar te krijgen. Want al de organisaties in Nederland die zich bezighouden met witwassen zeggen ook van, ja, die data mogen we jullie niet beschikbaar stellen. Want dat is echt allemaal ontzettend vertrouwelijk. Dus daar hadden we echt wel een grotere worsteling om een beeld te krijgen wat gebeurt er eigenlijk. En wat kan Nederland er ook aan doen om ook die witwasconstructies via Nederland terug te dringen. Dus zegt u eigenlijk dat het bijna onmogelijk is om die criminelen daarin aan te pakken? Nee, dat zeg ik niet. Je kunt met name door die transparantiekant kun je best beter in beeld brengen van wat er aan vennootschappen in Nederland opereren en hoe die opereren en wat voor geld er erin loopt. En daarmee maak je het voor een crimineel natuurlijk wel minder aantrekkelijk om het via Nederland te laten lopen. Heeft Nederland hier nog wat aan, dat dit allemaal zo door ons land stroomt? Is het gunstig? Nou, Nederland heeft er zelf niet zoveel aan. Dat was ons ook gevraagd door de Kamer om daar ook naar te kijken. Nee, we zien van die 12.000 bedrijfjes die ik net noemde, hè, dus die doorstroombedrijfjes, die hebben totaal iets tussen de 3.000 en de 4.000 mensen in dienst. Nou, dat is niet veel, hè? En het interessante van doorstroom is ook dat het Nederlandse fiscus op zich niet zoveel oplevert. Dus het raakt ook niet. Men probeert ook niet belastingen in Nederland te ontwijken, men probeert belastingen in andere landen te ontwijken. Dus we hebben er zelf niet zo heel veel aan. Het levert natuurlijk wel aan de Zuidas gewoon advieswerk op. Hè, dus dat wel. Dus dat zal dan minder worden. Maar de Nederlandse economie gaat hier geen schade van doen als we dit beter aanpakken. En economieën in andere landen gaan ervan profiteren. En dat gaat pas gebeuren als er een nieuw kabinet zit. België heeft de afgelopen weekend de miljoenste boostervaccinatie gezet tegen het coronavirus. Volgens viroloog Mark van Rans zijn de eerste resultaten bemoedigend. In woonzorgcentra zijn de laatste weken minder uitbraken te zien. Ondernemersvereniging MKB Nederland wil dat bedrijven langer de tijd krijgen om hun belastingschuld terug te betalen. In de coronacrisis kregen ondernemers uitstel van betaling, maar vanaf volgend jaar moeten ze alsnog beginnen met het aflossen van belastingschulden. Volgens MKB Nederland is dat niet haalbaar nu er weer nieuwe coronamaatregelen zijn genomen. In Frankrijk is vandaag spoedberaad over coronarellen op Guadeloupe. Op het Franse eiland in de Caribische Zee is het al een tijdje onrustig. De rellen begonnen na het instellen van een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers. Vooral 's nachts worden branden gesticht en winkels geplunderd. Het NOS-journaal. Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil verdachten van ernstige misdrijven minder vaak vervoeren om het risico op ontsnapping te verkleinen en de inzet van politie te beperken. Volgens hem moeten ze vaker via een videoverbinding door de rechter worden gehoord. Omdat we zien dat vervoer de Achilleshiel is waar de risico het grootste op het gebied van veiligheid. Het gaat hier om een buitengewone categorie gedetineerden die ook vraagt om een buitengewone aanpak. En we moeten echt kijken of we het op de oude manier nog steeds van willen blijven doen. Hoe kwetsbaar zijn die het vervoeren van die criminelen? Nou ja, het zijn criminelen die verdachten die in de extra beveiligde inrichting zitten. Dat is een gevangenis in een gevangenis. Je moet zich voorstellen dat als die naar de rechtbank vervoerd moeten worden, dan heb je het over kolonnes van meerdere gepantserde auto's, daarboven helikopters, honderden agenten op de been, inmiddels zelfs het leger. En ik vind het niet langer maatschappelijk verantwoord om het op die manier te doen. Is het dan vooral de capaciteit of de kwetsbaarheid? Het is capaciteit, maar ook vooral kwetsbaarheid. Als die verdachten worden vervoerd, dan is dat het moment waarop ze anderen kunnen inschakelen om te ontsnappen. Er is altijd het risico op liquidaties. En in de rechtszaal, zeker met meerdere verdachten, is er ook het risico dat er gecommuniceerd wordt, waar ze in het gevangeniswezen van elkaar proberen te scheiden. Komen ze daar samen? En dat zijn de momenten waarop signalen over en weer worden afgegeven. Ja, u haalt nu ideeën op uit Italië. Vindt u dat de situatie in Nederland daarmee te vergelijken is? Italië heeft natuurlijk al heel lang te maken met zware georganiseerde criminaliteit. De lijst aan misdaadbestrijders die daar is vermoord is lang. Maar ook in Nederland hebben we natuurlijk de afgelopen jaren gezien met de moord van de broer van de kroongetuige, zijn advocaat. Ook afgelopen zomer Peter R. de Vries. De criminaliteit verhardt. Het gaat hier om een niets ontziende groep criminelen die bereid is heel erg ver te gaan. Daar moeten we ons tegen wapenen. Minister Dekker in gesprek met verslaggever Ewout Kiewiet. Oostenrijk is in lockdown. Evenementen zijn afgeblazen en restaurants, cafés en niet-essentiële winkels zijn dicht. De lockdown duurt minimaal 10 dagen en maximaal 20. De meningen onder de Oostenrijkers zijn verdeeld, maar één ding is zeker. Zo vlak voor kerst gaat er een hoop geld verloren, volgens deze winkelier. Het is kort voor Weihnachten. De geldverlust is groter als de gewin met de lockdown. Alleen supermarkten en drogisterijen hebben de deuren niet gesloten en ook de scholen blijven open. In de Duitse stad Stuttgart is afgelopen nacht een jongetje van 3 alleen op straat aangetroffen. Een vrouw die hem zag zitten bij een metrostation waarschuwde de politie toen ze merkte dat het jongetje alleen was. Hij had een rugzak met een broodtrommeltje bij zich en zei tegen de politie dat hij op weg was naar zijn kinderdagverblijf. Zijn achternaam en waar hij woonde wist hij niet. Iets voor 8 uur meldde een vrouw zich bij de politie die een logé van haar eigen kind miste. De vrouw heeft samen met zijn moeder het jongetje opgehaald. Het weer, het is vrij zonnig, alleen in het zuidoosten komt bewolking voor. Het blijft droog en het wordt 5 graden in het zuidoosten tot 9 in het westen. Komende nacht is er in het zuidoosten op veel plaatsen lichte vorst. Morgen is het bewolkt met soms een bui bij een graad of 10. Verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Er staat nog altijd een file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp, 4 kilometer. Een ongeluk met 2 vrachtwagens houdt 2 rijstroken waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag dicht. De vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuwsbv. Ja, welkom terug bij de Nieuwsbv. Achter het barretje, zoals je gewend bent, hier in de studio staat de enige echte Wouter Bouwman van BVSC. Het is toch wel het leukste sportprogramma hier op de radio, hoor. Mogen we wel zeggen. Mag ik jou trouwens complimenteren met jouw Wimbledon-look? Nou, dat werd dus gezegd. Moet je kijken. Mijn broek past er dus ook helemaal. Oh, wat goed. Dit is voor de luisteraars ook. Je hebt helemaal een soort wit pak aan. Met hele flitsende rode schoenen. Ja, zei iemand dat ik cricket ging spelen ook. Oh ja, dat kan ook nog. Nou, voor de webcam-kijkers misschien een leuke tip. Kijk vooral mee. Wat wij straks gaan doen, we gaan het hebben over een bizar wereldrecord op de Iron Man. Oh. Heb je er wel eens van gehoord? Ja, ik heb er wel van gehoord. Nooit meegedaan. Lijkt me vreselijk. Nee, dat lijkt me ook voor iedereen beter. Het is een triathlon, maar een hele triathlon. Dus je doet allemaal hele afstanden. 3,8 kilometer zwemmen. Ja, niet normaal. 180 kilometer fietsen en een marathon rennen. Het is helemaal niet meer gezond, joh. Nee, het kan niet gezond zijn. Nee. Daar gaan we het over hebben. En we gaan het na toch een moeilijk eredivisie weekend. Geen supporters in de stadion. Toch. Ja, hoe gaan ze daar nou mee om, goh? Ja, heel goed. Dus supporters toch in het stadion met vuurwerk echt doen. De lelijke kant was dat. Wij gaan het hebben over de mooie kant van de voetbalcultuur in de Eredivisie. Dat straks, maar nu eerst onderbetaalde taaldocenten. De Nieuwsbv. Ja, want in de Tweede Kamer wordt vanavond gesproken over de nieuwe inburgeringswet. Een heel belangrijk onderdeel van inburgering is natuurlijk de taal. Maar de taaldocenten zijn ontevreden over hoe ze worden behandeld en betaald. En ik praat daarover met Esther Hettema. Zij is voorzitter van de Beroepsvereniging voor Taaldocenten. En met Gijs van Dijk van de PvdA, die in de Tweede Kamer de grieven van de docenten op de agenda wil zetten. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Ja, meneer Van Dijk, de nieuwe inburgeringswet, wat houdt die in? Nou, we hebben eigenlijk 10 jaar lang de mensen die naar Nederland kwamen verwaarloosd. En we hebben de taaldocenten verwaarloosd. Want 10 jaar geleden is in de politiek Den Haag besloten om inburgering onderdeel eigenlijk aan de markt te geven. Dus al het onderwijs dat heel belangrijk is. Hè, want net als je bijvoorbeeld naar de basisschool gaat, is dat heel belangrijk. Maar ook als je naar Nederland komt, dan is het leren van de Nederlandse taal echt de basis. Maar 10 jaar geleden is daarvan gezegd, nou, dat laten we verder aan de markt over en daar bemoeien we ons niet mee. Nou, vervolgens zijn de inburgeraars in een stelsel geraakt waar ze met allemaal leningen kwamen te zitten, maar ook met vaak toch niet goed onderwijs. En daarbij werden ook veel taaldocenten door die marktwerking door de taalscholen niet goed behandeld. Sterker nog, heel slecht. Ze werden vaak als zelfstandigen aangesteld en dan onderbetaald, waardoor ze wel veel moesten werken, weinig verdienden, terwijl ze een van de belangrijkste dingen doen voor mensen die nieuw komen naar Nederland, namelijk de Nederlandse taal leren. Ja. U gaat vanavond in de Tweede Kamer specifiek dus aandacht vragen voor de NT2 taaldocenten, zoals dat heet. Dus ook voor mevrouw Hettema, die hier bij mij aan tafel zit. Mevrouw Hettema, kunt u eens uitleggen, wat is eigenlijk een NT2 taaldocent? Ja, NT2 staat voor Nederlands als tweede taal. Ja. En wij geven inderdaad les in binnen de inburgering. Maar ook aan arbeidsmigranten. Eigenlijk iedereen die in Nederland komt en de taal wil leren, die heeft met ons te maken. Mm-hmm. Ja, en het is precies wat Gijs vertelt. Het is in de inburgering 10 jaar geleden losgelaten. En daardoor is er een vrije markt. Ja, en de NT2-docent is helaas heel vaak de sluitpost. Ja, want hoe ziet dat er dan uit met als sluitpost? Bij sommige taalaanbieders worden geen mensen in loondienst genomen. Moet je verplicht als ZZP'er aan de slag. En dan krijg je enorm lage uurtarieven met lage tarieven te maken. Waar moet ik dan aan denken? Wat is dat voor uurtarief? Ik hoor tarieven rond de 20, 30 euro per uur als ZZP'er. Dat kan niet. Moet dan nog belasting en alles vanaf? Daar blijft misschien 1/3 van over voor jouzelf. Dus lage beloning? Ja, maar ook gewoon slechte arbeidsomstandigheden. Niet doorbetaald tijdens vakanties, niet doorbetaald tijdens ziekte. Er wordt bijvoorbeeld ook bij veel taalaanbieders geen tijd gerekend voor voorbereiding. Reiskosten worden niet betaald. Ik kreeg zelfs een bericht doorgestuurd dat bij een taalaanbieder officiële vrije dagen moeten worden ingehaald. Nou, volgens mij mag dat arbeidsrechtelijk helemaal niet. Mm. Maar dat is meteen het grootste probleem. Er is niemand die dit controleert en waar dit wordt gereguleerd. Nee, omdat het CAO. Omdat het vercommercialiseerd is. Precies. De vrije markt heeft daar gewoon alle losse handen in die ze daarin kunnen hebben. Maar hoe zit het dan met de mensen die daar gebruik van maken? Met de nieuwe Nederlanders? Hebben die hier ook last van? Ja, ik denk uiteindelijk betalen zij de grootste prijs. Want op het moment dat je niet goed omgaat met je NT2-docenten, gaan de goede, die gaan op een gegeven moment weg. En sommigen blijven het nog volhouden omdat ze het echt vanuit hun hart doen. Uiteindelijk heeft het impact op de kwaliteit van het onderwijs. En dat willen we niet. Ja. Wij willen goed onderwijs kunnen leveren. Maar dan moeten we daar ook wel goed voor betaald worden. Ja. Er zijn best wel veel verhalen bij u binnengekomen. Zijn er verhalen geweest waarvan u zegt, oeh, daar schrok ik echt heel erg van? Nou ja, wat ik vertelde, wat mij sowieso opviel, toch wel iedereen wilde anoniem blijven. Iedereen is bang, straks verlies ik mijn werk of mijn opdrachten. En kijk, dat is nu ook met de nieuwe wet. Wat er gebeurt is dat gemeentes gaan het nu inkopen. Er zijn heel veel aanbestedingstrajecten. Helaas kiezen een aantal gemeentes voor prijs boven kwaliteit. Wat je dan krijgt is een race naar de bottom. Ja, en dan kun je zeggen als... Ik weet ook een aantal taalscholen die zeggen, nou, daar gaan we niet aan meedoen. Maar er zijn er altijd een paar die toch instappen, waardoor het systeem naar beneden blijft. En het probleem voor de NT2-docent is dan, waar je vroeger nog uit meerdere werkgevers kon kiezen in een bepaalde regio, heb je er straks maar 1 of 2. Ja. En dan is het stikken of slikken. Dan heb je er straks nog maar 1 of 2, meneer Van Dijk. Het is al wel langer duidelijk dat het helemaal niet goed gaat, hè? In deze branche, in deze inburgeringsbranche. Er wordt best wel veel gefraudeerd. Iedereen kan een taalschool beginnen. Waarom wordt deze sector niet beter aangepakt? U heeft het over 10 jaar geleden dat deze wet in werd gevoerd. Ja, en gelukkig is er wel zo te zeggen, 3, 2 jaar geleden is er wel ook politiek gezegd, dit kan echt niet zo verder. Dit is een Wild West-wereld waar de inburgeraar de dupe van is. Dus niet goed onderwijs volgt, met een grote schuld komt te zitten. Maar in dit geval ook de taaldocenten er niet goed vanaf komen. En voor goed onderwijs heb je goede taaldocenten nodig en die moeten goed betaald worden. Maar goed, het dus duurt al zo lang. Waarom is dat niet eerder? Waarom heeft u niet eerder aan de bel getrokken? Of heeft u dat wel gedaan? Nou, dat hebben wij op zich wel gedaan, maar we moeten hier natuurlijk altijd gelukkig wel... je moet hier ook een meerderheid in de Kamer halen. Maar gelukkig is dat 2 jaar geleden wel gebeurd. Er is nu een nieuwe inburgeringswet op komst. Mm-hmm. En een deel van het probleem wordt daarbij opgelost. Dus die Wild West die wordt voor een deel aangepakt. De inburgeraar komt niet meer met de lening te zitten, maar... En daarvoor zitten wij bij jullie nu. De positie van taaldocenten is nog niet goed geborgd. En dat is wel wat we vanavond aan de staatssecretaris van Sociale Zaken, Dennis Wiersma, echt gaan vragen. Zorg ervoor dat je die nieuwe inburgeringswet helemaal goed doet. Dus goede positie voor de inburgeraar. Maar kies dan ook voor goed onderwijs. En goed onderwijs moet goed betaald worden. En dan moet je die positie van docenten wel borgen. En hoe dan? Hoe ga je die positie van deze docenten waarborgen? Esther zei het al, de gemeenten moeten, ze hebben nu een belangrijke rol in die nieuwe wet. Dus die moeten gaan aanbesteden met een aantal taalscholen waarmee ze dus het onderwijs gaan aanbieden in hun gemeente. En wij willen dat in die aanbesteding, er staan natuurlijk een aantal kwaliteitskenmerken in, maar er moet ook de positie en de betaling van taaldocenten worden opgenomen. We zien inmiddels gemeenten zoals de gemeente Leiden die dat netjes doet, maar we willen dat alle gemeenten in Nederland die positie van taaldocenten en dus heel belangrijk de betaling van taaldocenten gaat opnemen in de aanbesteding. En dat betekent dat we inderdaad die schrijnende verhalen die ik ook allemaal heb gelezen, dat die hopelijk tot het verleden gaan worden. Ik hoor trouwens op de achtergrond dat de verbouwing daar in de Tweede Kamer weer bezig is. Ja, excuus daarvoor. Nee, geen zorgen, maar dan weten we dat eventjes. Maar u zegt dus eigenlijk, dit moet door de gemeentes worden gereguleerd dan, als ik het goed begrijp. Ja, kijk, ik had het liefst in de inburgeringswet dit ook als onderdeel opgenomen. Maar de snelste weg op dit moment is het om via die aanbesteding te doen. Ik ga ook de staatssecretaris vragen, omdat we nu toch spreken over die nieuwe wet. Kunnen we die positie van taaldocenten nou niet meteen goed borgen? Want ik zei het al, voor de inburgerij gaat het nu gelukkig beter. Maar die goede docent, die goed betaald moet worden, die is zo van belang om meteen dat goede Nederlands te kunnen spreken, waardoor je ook in de samenleving kan meedoen. Ja, ziet u dat zitten, mevrouw Hettema? Alles via de gemeente regelen? Nou, ik denk dat we alle routes die er zijn moeten belopen. Waar wij vanuit de BVNT2 echt voor zouden pleiten is om het ook autonoom, dus los van de gemeentes. Want wat wij bijvoorbeeld ook zien, elke gemeente doet het anders. Hè. De gemeente Leiden regelt het goed, maar er zijn ook andere gemeenten waar het niet goed wordt geregeld. Zo'n aanbestedingstraject, over 3-4 jaar hebben we weer een ronde. Kan een gemeente het weer helemaal veranderen? Ja. Dus ik zou het heel graag autonoom willen vastgelegd willen hebben. Een manier daarvoor zou kunnen zijn, we hebben Blik op Werk. Zij zijn belast met het toezicht op de inburgeringsmarkt. Zij schrijven ieder jaar een handleiding. Leg die regels nou vast in die handleiding. Elke taalschool in Nederland moet voldoen aan die handleiding, anders raak je je keurmerken kwijt. Volgens mij is dat een hele goede en heldere oplossing. Laat de staatssecretaris als opdrachtgever van Blik op Werk zeggen, zet het in de handleiding en controleer ieder jaar opnieuw de taalscholen of ze wel een goed werkgever zijn. Wat vindt u hiervan, meneer Van Dijk? Dit is ook een hele goede weg. Volgens mij vinden we elkaar dat we dit probleem willen oplossen. En we willen die positie goed borgen. Ja, maar is dit een optie? Inderdaad, dit is een optie? Dit is voor ons zeker een optie via Blik op Werk. Want inderdaad, het probleem met aanbesteden is, dat moet je om de zoveel jaar doen. En je wil eigenlijk dat iedere taalschool netjes de taaldocenten betaalt, ofwel via een cao, ofwel via een uurtarief waarmee je goed kan uitkomen en waarbij je de voorbereiding ook goed is meegenomen. En waarbij je ook netjes gewoon jezelf kan verzekeren. Ja, alleen dan blijft er wel nog altijd de vraag, ook voor gemeentes, omdat de werkdruk ook voor gemeentes enorm hoog is. Hè? Het aantal verantwoordelijkheden voor gemeentes, dit er ook nog bovenop? Ja, we vragen natuurlijk wel veel van gemeenten. In de hele decentralisatie zie je überhaupt dat knelt. Maar dit kan, ofwel inderdaad via die aanbesteding, en als we het aan de staatssecretaris vragen, ook daar de verantwoordelijkheid te leggen om te controleren bij die Blik op Werk, zodat iedere taalschool gewoon netjes aan de voorwaarden voldoet. Als je het nou via die twee kanten kan vastzetten, dan ben ik ervan overtuigd dat we echt een hele belangrijke stap gaan zetten. Want die Wild Westwereld, daar willen we vanaf. Daar is die inburger de dupe van, maar dit ook de taaldocenten. En dat is denk ik wel heel goed wat we nu doen. We hebben een petitie uitgezet samen met de beroepsvereniging. We hebben daar heel veel mensen die daarop intekenen. En ze zijn heel blij dat we eigenlijk dit probleem, dat lang in de schaduw heeft bestaan, dat we dat nu in het daglicht zetten. Goed, wij gaan het hier in de gaten houden. Ik wil u bedanken voor nu, mevrouw Esther Hettema, voorzitter van de beroepsvereniging van NT2 Taaldocenten. En Gijs van Dijk, Tweede Kamerlid namens de PvdA. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, na de EDA, Conmar, Super de Boer, C1000, Golf en MT mag de Deen zich ook voegen in het rijtje van verdwenen supermarktketens. Gisteren sloot na 88 jaar de laatste Deen in Heemskerk. En daarmee verdwijnt de keten uit het straatbeeld. De supermarkt zag het niet zitten om de kop te boksen tegen de concurrentie en besloot om te stoppen. Nou, helaas kunnen we nu geen boodschappen meer halen bij de Deen, maar kunnen we wel muziek luisteren van de Deense band Lucas Graham. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Mm-hmm.